Гаворыць Радыё Свабода, а зараз перадача, прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У пошце некалькіх мінулых тыдняў шмат допісаў на тэму памяці пра другую сусветную вайну. Назіраючы за тым, якімі маштабнымі і дарагімі былі святкаванні 70-й гадавіны перамогі Беларусі, колькі высілкаў было патрачана на правядзенне ў Менску пампезнага ваеннага параду, многія слухачы прыходзяць да супярэчлівых высноў адносна таго, ці такім чынам варта ўшаноўваць памяць пра тыя падзеі. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Наш слухач Мікола Канаховіч з Пружанаў піша. Што за свята мы адзначалі 9 траўня? Замену аднаго каланізатара на другога? Бо хіба мы адваявалі сваю незалежнасць у 1945-м? За што загінула і была рэпрэсаваная незлічоная колькасць беларусаў? Чаму Беларусь па выніках другой сусветнай вайны не толькі не набыла новых земляў, а наадварот, страціла палову сваёй этнічнай тэрыторыі? А менавіта Дзвінскі край, Даўгаўпілс, Віленскі край, нашу старажытную сталіцу, Беластоцкі край, Белавежскую пушчу, а таксама Смаленшчыну, Браншчыну. Адказ просты і празрысты, бо Беларусь, пачынаючы з 1772 году і па сённяшні дзень, застаецца самай прыніжанай калоніяй Расійскай імперыі зейнымі драпежніцкімі паняццямі, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Пасля вайны тагачасная БССР сапраўды страціла частку сваёй даваеннай тэрыторыі. Але страты ўсё ж былі не такімі маштабнымі і фатальнымі, як вы, спадар Мікола, пішаце. Паводле падпісанай Масквой і Варшавай 16 жніўня 1945 году дамовай, Польшчы былі перададзены 17 раёнаў Беластоцкай вобласці разам з Беластокам, а таксама 3 раёны Берасцейскай вобласці. Адбылося гэта ў выніку настойлівых просьбаў Варшавы, якая апелявала да таго факту, што тэрытарыяльныя набыткі ПНР на Захадзе не кампенсавалі тых стратаў, якія панесла Польшча на ўсходзе. Масква, імкнучыся залагодзіць новага саюзніка, пайшла насустрач. Меркаванне беларускага народа, у якога адабралі цэлую вобласць, зразумела, ніхто не пытаў, а аб пратэстах тагачаснага беларускага кіраўніцтва нічога не паведамлялася. Калі б лідары БССР былі больш прынцыповымі і настойлівымі, хто ведае, магчыма, стратаў удалося б пазбегнуць альбо хаця б атрымаць кампенсацыю за страчанае. Пра святкаванне 9 траўня разважае ў сваім лісце на свабоду і Іван Шынкевіч з Менску. Ён піша: «Мой бацька Міхаіл Міхайлавіч ваяваў пад Кёнігсбергам, быў тройчы паранены, апошні раз вельмі цяжка 3 траўня 45-га. Бацькі яго нават атрымалі пахаронку і ўжо адпелі ў царкве, а ён вярнуўся. Мне цяпер чамусьці ўспамінаецца папярэдні юбілей перамогі 2005 году. Бацька яшчэ быў жывы, хоць і вельмі слабы. 9 мая у Пескаўскім сельсавеце Лідскага раёну ўганароўвалі ветэранаў, уручалі крышталёвыя вазы з надпісам «60 год перамогі». Але уручалі іх чамусьці толькі тым, хто змог прыйсці на мітынг да помніка. А бацьку дайсці туды было не пад сілу. Калі нявестка са старэйшым сынам выказалі з гэтай нагоды здзіўленне, то на другі дзень бацьку прыйшлі віншаваць школьнікі з букетам кветак. У наступным годзе мой бацька памёр, а мне кожны раз у гэтыя травеньскія дні успамінаецца ён, ягоныя ваенныя расповеды і той апошні віншавальны букет», напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Шынкевіч з Менску. Букет быў, а крышталёвай вазы, як вынікае з ліста, не падарылі, і засталася ў старога заслужанага чалавека крыўда. І не толькі ў яго, але, як бачна, і ў ягоных дзяцей. Здавалася б, дробязь. Цана той вазы – капейка, але нават дробязі ў такой справе дорага каштуюць і надоўга западаюць у памяць. У нашай пошце па-ранейшаму нямала допісаў на тэму ўзброенага супрацьстаяння на паўднёвым усходзе Украіны. Даўні слухач і аўтар «Свабоды» Барыс Рудзько з Менску піша: «Што адбываецца сёння ва Украіне? Яна на мяжы хаосу і ўсенароднага бунту. І ўсё гэта спарадзілі Злучаныя Штаты ды Еўразвяз сваім умяшаннем і патуранням нацыянал-фашыстам і проста бандытам. Калі толькі войскі Кіева сунуцца ў Наваросію, іх там усіх знішчаць. І тады добраахвотнікаў там з'явяцца ў сотні разоў болей, чым цяпер. Парашэнка будзе зрынуты, гэта справа часу. А калі ён зноў наважыцца аддаць загад наступаць, дык наступны парад новарасійскіх войскаў будзе ўжо не ў Данецку, а ў Кіеве. Вартаванне Украіны толькі ў федэралізацыі, у іншым выпадку яе напаткае развал, напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Вы, спадар Рудзько, часта пішаце нам на гэтую тэму, і кожны ліст нібы пераказ нейкай чарнасоцінскай расійскай газеты з наборам прапагандысцкіх штампаў. Ну, вядома, хто ж яшчэ, калі не ЗША, вінаватыя ў тым, што Масква пад шумок, скарыстаўшыся слабасцю суседа, адарвала ад яго кавалак тэрыторыі, інспіравала забурэнні сепаратыстаў, забяспечвае іх зброяй і амуніцыяй, ды пасылае туды войскі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.